Hoofdstuk 18 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 18 van boek 1. Goddank! Nu is alles voorbij. Dat was Anna's eerste gedachte, toen zij van haar broeder afscheid had genomen, die, tot de derde bel luidde, de ingang van de wagon versperde. Zij ging naast Anoushka, haar kamenier, zitten, en keek eens in de slaapwagen rond. Goddank, morgen zie ik Serezha en Alexei Alexandrovitsch weder, en dan begint mijn gewoon goed leven weer. Nog steeds met hetzelfde gevoel van onrust, dat haar de gehele dag had bezield, schikte Anna haastig een en ander voor de reis terecht. Met de kleine vlugge handen opende zij het rode tasje, nam een kussentje en legde dit op de knieën. Toen wikkelde zij de voeten behoorlijk in en maakte het zich gemakkelijk. Een zieke dame legde zich terstond te slapen. Twee anderen spraken Frans met elkander, en een bejaarde dame maakte aanmerking op de verwarming. Anna beantwoordde de dames die haar aangesproken hadden met een enkel woord. Maar daar het gesprek haar weinig belang inboezemde, verzocht zij Anoushka haar de kleine lantaarn te geven, haakte deze aan het zijkussen vast en nam uit haar tasje een ivoren vouwbeen en een Engelse roman. In het eerst kwam er nog niets van het lezen. Het gestommel en heen en weer lopen stoorde haar eerst. Toen luisterde zij naar het stampen der machine. Daarop sloeg de sneeuw tegen het linkervenster en bleef tegen het glas kleven tot het geheel bedekt was. En eindelijk stoorde haar de voorbijgaande conducteur, die aan de ene zijde geheel was besneeuwd. Verder bleef alles hetzelfde. Een enerlei schudden van stampen, dezelfde sneeuwjacht, de afwisselende overgangen van warmte, dezelfde vluchtige verschijning van dezelfde personen in het half donker en dezelfde stemmen. En eindelijk begon Anna te begrijpen wat zij las. De held van het verhaal was reeds op het punt zijn Engels geluk te verwerven, een baronstitel en een landgoed, en Anna wenste reeds met hem naar dat goed te rijden, toen zij plotseling besefte, dat hij zich eigenlijk moest schamen, en zij schaamde zich er ook over. Waarover moet hij zich echter schamen, en waarover ik dan toch? Vroeg zij zichzelf met half beledigde verwondering. Er was toch niets waarover zij zich te schamen had. Zij riep de bijzondere voorvallen te Moskou in haar geheugen terug. Zij waren goed en aangenaam. Toen zij zich het bal herinnerde, dacht zij aan Vronsky, aan zijn verliefd, ootmoedig gelaat, dacht aan haar verhouding tot hem. Maar daar stak immers niets in, en evenwel werd het gevoel van schaamte sterker, en het was alsof bij de gedachte aan Vronsky een inwendige stem zeide, warm, zeer warm, verzengend. Nu, wat zou dat, wat betekent het, vrees ik dan deze zaak in het aangezicht te zien? Zou het dan mogelijk zijn dat tussen mij en deze jonge officier een andere betrekking bestaat of bestaan kan, dan tot ieder ander mijner bekenden. Zij glimlachte verachtelijk en nam haar boek weer ter hand. Maar nu kon zij in het geheel niet meer bevatten wat zij las. Zij streek met het vouwbeen langs het vensterglas. Toen legde zij het koude vlak tegen haar wang en zou nu luid hebben kunnen lachen. Zo zeer bemachtigde haar plotseling een gevoel van vreugde tot in het diepst der ziel. Zij gevoelde dat haar zenuwen als snaren, als strakker gespannen werden, dat haar ogen zich al verder openden, dat haar vingers zich zenuwachtig bewogen, dat inwendig iets haar adem beklemde en dat alle voorwerpen en klanken in het halfdonker verbazend helder en duidelijk tot haar bewustzijn kwamen. Elk ogenblik beving haar de twijfel, of de trein voor of achterwaarts ging, of wel geheel stil stond, of Anoushka naast haar zat, of een vreemde, of dat daar op de armleuning een pels of een dier was. Ben ik het zelf, of is het een ander? Zij vreesde zich aan deze verdoving over te geven. Zij stond op om zich te bezinnen en sloeg de pleed terug. De deur werd geopend, de stem van een geheel ingehuld en met sneeuw bedekt persoon riep haar iets in het oor. Zij begreep dat zij bij een station waren aangekomen en dat die man de conducteur was. Zij vroeg Anoushka om haar pelerine en doek en ging naar de deur. Wil u naar buiten gaan? Vroeg Anoushka. Ja, ik wil wat frisse lucht scheppen. Het is hier te warm. Zij opende het portier. Sneeuw en wind stormden haar tegen en betwisten haar de deur. Zij opende die echter met beslistheid en ging naar buiten. Zij hield zich tegen de wind aan de balustrade van het platform vast. Achter de wagon was zij buiten de wind. Met welbehagen en uit volle borst ademde zij de koude sneeuwvlucht in en liet haar blik over het perron en het station gaan. Twee heren gingen langs haar heen en zagen haar in het gelaat. Nog eenmaal ademde zij met volle teugen de koude lucht in en trok reeds de hand uit de mof om de balustrade te grijpen en weer in de wagon te klimmen. Toen een heer, in een militaire mantel gewikkeld, het licht van de lantaarn naast haar verduisterde. Zij wendde zich om en herkende in hetzelfde ogenblik Vronsky's gelaat. Hij bracht de hand aan de muts, maakte een buiging en vroeg haar of zij niets wenste en of hij haar niet met iets kon dienen. Zij zag hem uitvorschend in de ogen en antwoordde niet terstond. Door de schaduw die hem bedekte heen zag zij toch, of meende zij althans, de uitdrukking van zijn gelaat te zien. Het was weer diezelfde uitdrukking van eerbiedige verrukking, die gisteren ook zulk een diepe indruk op haar gemaakt had. Herhaalde malen in de laatste dagen, maar zo even ook nog, had zij bij zichzelf gezegd, dat Vronsky een van die honderden jonge mannen was, die overal te vinden zijn, en aan wie zij zichzelf nooit zou veroorloven te denken. En nu, het eerste ogenblik, dat zij weer met hem samentrof, doortintelde haar een gevoel van vrolijke blijdschap. Zij behoefde niet te vragen waarom hij hier was. Zij wist het even zeker, alsof hij het haar gezegd had, dat het slechts was om daar te zijn waar zij was. Ik wist niet dat gij ook op reis gingt. Waarom is u dan op reis? Vroeg zij, en een niet te verbergen vreugde en levendigheid straalde van haar gelaat. Waarom ik op reis ben? Vroeg hij, en zag haar vlak in de ogen. U weet dat ik reis om daar te zijn waar u is. Ik kan niet anders. Op dat ogenblik veegde een windvlaag alle sneeuw van de wagon en rukte aan een losgegane zinken plaat, terwijl de locomotief klagend zijn schril gefluit deed horen. De verschrikking van de storm loste zich nu voor Anna op in een liefelijke melodie. Hij had haar gezegd wat haar hart wenste, maar haar verstand vreesde. Zij antwoordde niets, maar haar gelaat verried de innerlijke strijd. Vergeef mij, indien ik daar even iets gezegd heb dat u onaangenaam is, sprak hij deemoedig, beleefd en eerbiedig, maar toch zo kalm, dat zij er een ogenblik niets op antwoorden kon. Wat gij daar zegt is slecht, en ik smeek u, als gij een weldenkend mens zijt, vergeet dan wat gij gesproken hebt, gelijk ik het ook vergeten zal, sprak zij eindelijk. Niet één uwer woorden, niet één uwer bewegingen, zal en kan ik ooit vergeten. Genoeg, genoeg, riep zij uit, terwijl zij tevergeefs haar gelaat, waarnaar hij vol verlangen opzag, een strenge uitdrukking poogde te geven. Zij greep het koude ijzer van de balustrade, steeg de treden op en ging haastig het voorgedeelte van de wagon in. Bij de ingang bleef zij even staan om over het voorgevallene te denken. Zij herinnerde zich zijn nog haar woorden, maar zij besefte dat het zo even gevoerd gesprek hen ontzettend nader tot elkander gebracht had. Het maakte haar evenzeer verschrikt als gelukkig. Nadat zij zo enige minuten gestaan had, trad zij de wagon binnen en zette zich op haar plaats. De gespannen toestand waarin zij tevoren verkeerd had, herhaalde zich niet slechts, maar werd sterker, en het kwam zo ver, dat zij vreesde, dat er iets te straks gespannens in haar zou breken. Zij sliep de gehele nacht niet, maar in de spanning en in de dromen, die haar verbeelding vervulden, was niets onaangenaams en duisters meer, maar integendeel iets gelukkigs, gloeiends en opwekkends. Einde van hoofdstuk 18 van deel 1.